دوستان تشکیلانی استادی محترم جنابی مرتضیزاده نیشه که در اخبرشانی دوری کردستان خوش آمد دارم و براسی مایی استخار بو کردستان و هم انسان عزاری خوادانه نیزارم سایی انسانانی مبارک و روحانی سلیم سرخی و موفق بن جاری انسانانی جیش خوش و دلی ایراد برمومه بسم الله الرحمن الرحیم ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. خداوند دوست می‌دارد کسانی را که کارزار می‌کنند در راه او و کشته می‌شوند، کسانی که صفهای آنها همچون شالوده از سرب فشرده است. سپاس می‌گذاریم خدایی را که توفیقی بزرگ نصیب من کرد تا آرزوی قرنها و سالها من را تحقق یافته بدونیم که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. آری دشمن از آنچه میترسید بر سرش آمد. آری طاغوتها، خدایان زمینی، الههای زر و زور و تزویر، فرعون صفتان و برتری جویان در زمین، مستکبرین، آنها که به گفته قرآن فرعون وار در زمین فساد می کنند. این فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعتا یستضعف طائفتا منهم یستحیی نساءهم و یذبح ابناءهم انه کان من المفسدین. فرعون برتری می جوید در زمین و جامعه را به طبقات تقسیم می کند و به استضعافشان می کشاند. زنان جامعه را زنده می گذارد و مردان و فرزندان جامعه را قربانی هوس‌های شیطانیش می کند، زیرا که او از مفسدان بود. آری مفسدان مدت ها بود که بین ما برادران جدایی و نفاق افکنده بودند و اکنون چه می‌بینید؟ و شما استاد، ای پیرو تسنن نبدی، ای پاسدار تشیع علوی، ای کوبنده نفاق افکنان، با سخنانت که از عمق ایمانت به خدا برمی‌خیزد و بزرگترین سلاح است سلاحی که همه سنگرهای دشمنان اسلام و مسلمانان را در هم می‌شکند. با گلوله‌های سخنانت قلب نفاق توطئه را نشانه بگیر تا نشان دهیم که پیروان محمدی، تا در جبهه بدر و احد و خندق ندای توحید را بشنویم که اینا نصر الله لقریب، که امت واضحیم و تا لقاء الله به پیش. و اکنون از استاد خواهش میکنیم که در مورد موضوع تعیین شده، یعنی ارزش کار در اسلام، رهنمون مونده. تکبیر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. بسلام درود فراوان و تشکر معذرت میخواهم از شما خواهران و برادران عزیز که مدتی تأخیر کردم از وعده‌ای که بنا بود خدمت برسم. علت این تأخیر هم نابلدی بود نسبت به جاده که راه رو گم کردیم، رفتیم به طرف ورامین و دوباره از اونجا برگشتیم. موضوع تعیین شده برای بحث امروز ارزش کار در اسلام است. مجموعاً برای انسانیت در طول تاریخش، در نصیب و فراسای زندگی اجتماعیش، دو جور نظام مطرح است. یکی نظام توحیدی و یکی نظام طاغوتی. اولین صفت مشخصه که این دو نظام را از هم جدا می کند این است که در نظام توحیدی ارزش ها نسبت به همدیگر طغیان نمی کنند. هر چیزی، هر ارزشی که دارد در همان ارزش خود متوقف است و نه از آن بالا می رود و نه پایین می آید. اما در نظام طاغوتی بعضی از ارزش ها نسبت به بعضی از ارزش های دیگر طغیان می کنند و طاغوت وصفیست از ریشه طغیان و قصد تنها طغیان انسانی یا عده انسان در انسانهای دیگر نیست. طغیان است در تمام شؤون زندگی. خصوصیات بعضی طغیان می کنند بر بعضی دیگر، اوصاف و خصال بعضی که طغیان می کنند بر بعضی دیگر، کارها بعضی طغیان می کنند بر بعضی دیگر و مجموعاً در نظام طاغوتی مقیاس اعتدال به هم می خورد. برای اینکه در مورد ارزش کار در اسلام مقداری تحلیلی صحبت کنیم، مقدماتی در این زمینه لازم است. اولین مقدمه که باید مطرح شود عبارت است از شناختی نسبت به انسان و مسائلی که در انسانیت مطرح است. شاید غالبا شنیدید که آیاتی در قرآن مجید هست در مورد برتری‌های بعضی از انسان ها بر بعضی دیگر و همچنین برتری ها در رزق و روزی و در مزایای اجتماعی و غالبا چنین تصور می کنند که این تفضیل ها و برتری ها مقیاسی ثابت از نظر دین و باید جامعه هم بر منوال این مقیاس های متفاوت اداره شود. مثلا وقتی در قرآن بحث می شود از این که خداوند بعضی را بر بعضی برتری داده و در نتیجه بعضی را مسخره می کنند و به دیگر می گیرند، چون این استنتاج می کنند که این حکم الهی است و باید جامعه بر مقیاس همین تفاضل ها و امتیازات اداره شود. برای روشن شدن این مطلب اول نیاز داریم انسان را بشناسیم، زیرا نظام الهی برای انسان دو گونه است: نظام تکوینی و نظام تکلیفی، و با شناختن این دو نظام از همدیگر است که می توانیم انسان را بشناسیم و راه و رسم صحیح زندگی کردن برای انسان را پیدا کنیم. متوجه هستیم که در یک تقسیم بندی کلی سه نوع موجود در کره زمین داریم. بی جان، جانداران غیر انسان یعنی حیوانات و انسان. در مورد موجودات بی جان قانونی، نظامی از طرف خداوند تعیین شده که این تیپ موجودات بدون اینکه از طرف خودشان حرکتی تکانی لازم باشد، زندگیشون، تطورشون به مقتضای همان نظام الهی اداره می شود. کوچکترین منظومه ها مثل اتم تا بزرگترین منظومه ها طبق همون نظام الهی کارشون را ادامه می دهند، وظیفشون را ادامه می دهند و موجودیتشون را به سوی اون سرمنزلی که تعیین شده می کشانند، بدون اینکه از طرف خودشان انتخابی و یا حتی تلاشی لازم باشد. می رسیم به نوعی دیگر موجود که عبارت است از حیوانات جز انسان. این نوع موجود مشاهده می کنیم به طور حسی بدون استدلال که کامل تر است از نوع اول. در این نوع موجود همون نظام اول پایدار است. قسمت های مختلف وجود جانداران بدون اراده و تلاشی از خود این جانداران وظیفه‌شون را انجام می دهند، یعنی مثل بقیه موجودات طبیعی بدون اراده، بدون انتخاب، بدون تلاش و تکان از طرف جانداران اون قسمت ها به زندگی طبیعیشون ادامه می دهند، خواه جاندار در شکل معینش باشد و یا تغییر شکل دهد، مثلا پس از مردن. اما اضافه بر این نظام طبیعی که در اجزای وجود جانداران جریان دارد، به اعتبار ترکیب این مجموعه از اجزای طبیعی در یک جسم و تشکیل یک موجود زنده، اصلی دیگر نیز مطرح می شود، نظامی دیگر نیز مطرح می شود. می دانیم که اگر جانداران جستجو نکنند، تلاش نکنند برای تأمین زندگی و برای دفع سر از وجودشون، به اون صورت مطلوب در این حالت ترکیبی نمی توانند باقی بمانند. یک جاندار از کوچکترین تا میکروب، مثل میکروب، تا بزرگترین مثلا مثل فیل، باید اضافه بر اون که اصل اجزای وجودشون به طور طبیعی وظایفشون رو انجام میدهند بدون اراده این جاندار، برای ادامه موجودیت فعلیشون خودشون تلاش بکنند، زحمت بکشند. اگر جانداری که مجموعه ایست از ذرات که به مقتضای قانون طبیعی اداره می شود خودش زحمت نکشد و تلاش نکند، به این ترکیب فعلی صدمه می زند و این جاندار باقی نمی ماند. بله، ذرات وجودش طبق نظام طبیعت دوباره ادامه می دهد به زندگی در شکلی دیگر و در صورتی دیگر، ولی به اعتبار اینکه یک جانداری مرکب از اون مجموعه ذرات، برای اینکه این نوع وجودش ادامه پیدا کند باید تلاش بکند، زحمت بکشد. بر چه مقیاسی جانداران میگیم میبینیم که تلاششون جورا جورا، زندگیشون متفاوت است. چه مقیاسی دارن برای تلاش، برای کوشش که زندگی جانداریشون را، زندگی حیوانیشون را به اون شکلی که هست ادامه بدهند؟ یک مقیاس که در بقیه موجودات، در موجودات بیجان وجود ندارد، مقیاس غریزه. خداوند که این موجود را کاملتر از موجودات طبیعی آفریده، برای این که این جنبه کمال اداره شود، وسیله‌ای در اختیار این موجود قرار داده که به حکم اون وسیله برای تأمین زندگی حیوانیش تلاش می کند، و اون وسیله همون غریزه است. وقتی این وجود احتیاج دارد که غذا بهش برسد تا اداره حیات بدهد، دستگاه غریزه به این موجود حکم می کند که به دنبال غذا بیفتد، بدون اینکه خودش بفهمد چه کار دارد می کند. به حکم غریزه تلاش می کند و غذا می خورد. اما تعلیل و توجیهی مطرح نیست که چرا غذا می خورد. دستگاه خودکار غریزه فعل و انفعالی در وجود این ایجاد می کند که منتهی می شود به این تلاش برای جستن خوراک. خوراک می خورد و این کمک می کند به ادامه حیاتش. یا وقتی رطوبت بدنش کم است و احتیاج دارد که ترمیم کند، دستگاه غریزه یک فعل و انفعالی به وجود میارد که این به دنبال آب میره و آب میخورد و تأمین میشود اون احتیاج و اون کمبودی که در جسمش هست، بدون اینکه خودش بفهمد چرا آب میخورد. و همینطور بقیه احکام غریزه در انواع جانداران. پس حیوان که موجودی کامل تر است از بقیه موجودات طبیعی، اگر نظام غریزه نداشته باشد، اگر وقتی بدنش به غذا احتیاج دارد چیزی در نهادش نباشد که مجبورش کند دنبال غذا برود، اگر وقتی بدنش به رطوبت احتیاج دارد چیزی در نهادش نباشد که تحریکش کند برای آب خوردن، این موجود کامل باقی نخواهد ماند و متلاشی خواهد شد و دوباره تبدیل خواهد شد به موجود پایین تر که همان موجودات طبیعی است. یک حیوان اگر دستگاه غرایزش را از کار بندازی، نتیجه این می شود که می میرد و وقتی مرد، ذرات وجودش تبدیل می شود به مرحله پایین تر از خودش که همان موجودات طبیعی است. و این مرحله عالی که یک درجه بالاتر از موجودات طبیعی منتفی می شود. این مقایسه که ما بین حیوان و بقیه موجودات طبیعی مطرح است، ما بین حیوان و انسان نیز مطرح است. متوجه شدیم که حیوان عین همون موجودات طبیعی است به اضافه یک مرحله کمال. در مقایسه انسان و حیوان نیز می‌بینیم انسان همان حیوان است به اضافه یک مرحله کمال. چطور؟ بچه که متولد می شود، می بینیم مثل بچه بقیه حیوانات تلاشش در محدوده غرایز است. تلاش برای تأمین نیازهای جسم و از این بیشتر چیزی به نظر نمی رسد. اما به تدریج قوای معنویش به کار می افتد و از حیوانیت محضی که در اون مراحل جز اون چیزی پیدا نیست پا فراتر می گذارد و تبدیل می شود به موجودی که به طور ساده تفاوتش رو با حیوانات می تونیم در این یک عبارت بگنجیم، تبدیل می شود به موجود دوبعدی، در حالی که حیوانات فقط یک بعد مطرح براشون، تلاش به حکم غریزه برای ادامه حیات. اما انسان این قسمت حیوانی مطرح است در وجودش، هرچند بزرگترین دانشمند شود، بزرگترین انسان شود، باز غرایز مطرح است در وجودش، تشنه می شود وقتی که رطوبت بدنش کم شد، احساس گرسنگی می کند وقتی که بدنش به غذا احتیاج پیدا کرد و تلاش می کند برای تأمین خواسته های غریزه. ولی یک مرحله از این بیشتر مطرح است، مرحله درک و آگاهی، مرحله متوجه شدن برای مقیاس های خوبی و بدی، و در این مقیاس های خوبی و بدی انواع انسان ها در زندگی به وجود می آیند که فاصله شون فاصله ما بین نور و ظلمت است. ده ها هزار جاندار از یک نوع همه یکی هستند، تفاوت و تفاضلی ندارند. مثلا ده ها هزار فیل بالاخره همان فیل است با همان یک بعد وجودی که تلاش در راه تأمین غرایز در اون مقیاس و حساب مشخص. اما انسان، دو تا انسان رو مقایسه می کنیم، مثلا یک انسان توحیدی و یک انسان طاغوتی. انسان طاغوتی مظهر انواع بدیها، ضررها برای انسانیت، برای جانداران و برای هستی. انسان توحیدی مظهر خیر و صلاح برای انسان و بقیه جانداران و هستی، در حالی که این مطلب برای بقیه جانداران اصلا مطرح نیست. این همه تفاوت که در بین انسان ها وجود دارد و افراد انسان ها از یک نوع واحد هستند، در عالم جانداران افراد یک نوع واحد را در نظر بگیریم تفاوتی نمی‌بینیم. این دو بعدی انسان را جدا می کند از بقیه جانداران، همونطور که جانداران یک مرحله کامل تر بودند از موجودات طبیعی، انسان هم به این اعتبار یک مرحله کامل تر است از جانداران، یعنی همون حیوان است به اضافه یک امتیاز. که این دوادی بودن معانی فراوان در بر دارد. این همه امتیازی که انسان در زندگی نسبت به جانداران دارد، می توانیم خلاصش کنیم در این کلمه دوادی بودن. این موجود دوادی چون می بینیم یک نوع زندگی نمی کند، افرادش می تواند با صور گوناگون زندگی کند، می تواند خوب باشد و می تواند بد باشد، و خوبیش می تواند درجات گوناگون و بدیش نیز می تواند درجات گوناگون باشد، نمی تواند به تنها نظام غریزه اداره شود. حیوان که کامل تر بود از موجودات طبیعی، بدون غریزه نمیتوانست زندگی کند، نمیتوانست به صورت اون موجود کامل باقی بماند. انسان همون حیوان است به اضافه یک مرحله کمال. برای اینکه از این مرحله کمالش استفاده کند، نمیتواند تنها به نظام غریزه که در حیوان است به اضافه اون نظام طبیعی دیگر زندگی مکروبش رو تأمین کند. اگر قرار باشد انسان نظامی برنامه‌ای برای اداره نداشته باشد که حدودی برای خوبی و بدی و برای تکالیف براش تعیین بشه، این موجود میماند مثل بقیه حیوانات و تمام این امتیازاتی که دارد همش عاطل و باطل می شود و حتی خیلی بدتر از حیوانات می شود، زیرا حیوانات این همه امتیازات را ندارند، همان موجودی یک بادی هستند که به مقتضای غریزه می توانند زندگیشون را ادامه کنند، ادامه دهند. ولی انسان که این همه امتیازات و مزایا دارد، اگر بنا باشد یک نظام و برنامه‌ای به تناسب این مزایا و امتیازات برایش تعیین نشود، چون این مزایا را دارد وقتی بی نظام میماند خیلی بدتر از حیوانات خواهد شد. حیوانات گفتیم که وجودش در حدی است که به مقتضای نظام غریزه میتواند اداره شود، اما انسان که کامل تر است، به تنها اون نظام طبیعی که در جمادات هست و نظام غریزی که در حیوان هست اداره نمی شود، نظامی دیگر می خواهد. اگر اون نظام دیگر نباشد، تمام این مزایا که در وجودش هست تبدیل به امتیاز منفی خواهد شد. می دانیم که وقتی در جایی اصلا مقیاسی مطرح نباشد احتمال منفی وجود ندارد، ولی وقتی مقیاسی مطرح است که باید مثبت باشد و نمره مثبت مطرح نباشد، اون مقیاس تبدیل به منفی خواهد شد. بنابر این شناسایی ساده انسان که این امتیازات را نسبت به بقیه جانداران دارد و برای اینکه از این امتیازاتش استفاده کند احتیاج به نظامی دارد که برای حیوانات مطرح نیست، اکنون اون نوع تفاضل و برتری ها که در زندگی انسان می‌بینیم روش مقداری بررسی می‌کنیم و بعد می‌رسیم به این که این تفاضل و برتری‌ها آیا مثبت است برای انسان یا منفی و چطور است که این مقیاس و تفاضل‌ها موجب زندگی طاغوتی می‌شود و یا نمی‌شود. می‌دانیم که این دو بعدی بودن انسان خصلت تکاملی بودن را به انسان بخشیده است. جانداران هر نوعی از جاندار را می‌گیم، تکامل انواع را مطرح نمی‌کنیم. هر نوعی از جانداران موجودی است تقریبا دکم و راکب ایستا بدون حرکت. در طول تاریخ یک نوع جاندار نگاه میکنیم، میبینیم وقتی که این جاندار به این صورت در آمده تقریبا زندگی همان است که بوده و تطور و تکاملی ندارد. زنبور اصل از زمانی که زنبور اصل است تا حالا و از حالا تا قرنها به طور عادی همان است و تطوری محسوس ندارد. این بهش میگیم تکامل در نوع، جداست از تکامل انواع که یک مسئله مسلمه. اما انسان موجودی است که در نوعش همیشه تکامل دارد. در اول انسان چیزی از بقیه جانداران جدا نبوده، مثل بقیه جانداران زندگی می کرده، فقط قدرت و توانایی و مواهبی داشته که این مواهب به تدریج به کار افتاده و شکوفا شده و همین شکوفا شدن این مواهب است که انسان رو در خط تکاملی قرار میدهد. از نقص شروع میکند، مرتب به طرف کمال میاد. انسان اول رو میبینیم که زندگی در حد زندگی حیوانات است، یعنی یک موجود مصرف کننده ما، و بعد این موجود همین نوع واحد در مسیر تکاملی قرار میگیرد، از یک موجود مصرف کننده ما تبدیل میشود به یک موجودی که تصرف کننده نیز هست، یعنی مصرف هم میکند موادی که در طبیعت هست و دخل و تصرف هم می کند در مواد به تناسب تطور زندگی و احتیاجات هست. این موجود که همیشه در جریان تکامل است، هرگز راکد نمی ماند، همونطور که توضیح دادیم در حرکت نوعی، حرکت فردی نیز دارد. یعنی یک فرد انسان را که در نظر میگیریم، میبینیم اول مثل بقیه جانداران است. همین یک فرد میرود در مسیر تکامل تا به آخرین مراحل ارزش‌های انسانی میتواند برسد، اون چه در هر زمانی برای انسانیت مقدور است. این خصلت که در انسان هست، یعنی خصلت تکامل و تکاملی بودن، ملازماتی دارد، خصوصیاتی دارد که بدون این ملازمات و خصوصیات این خصلت تأمین نمی شود. اصولا تکامل یعنی چی؟ تکامل عبارت است از یک جریان منظم به اضافه تکان. چطور؟ در یک نسل گذشته انسانیت تجربه ها و دانش ها و شناخت های اندوخته کرده و به این نسل تحویل داده. تکامل این نسل عبارت است از اول جریان در حدود اون که به ارث گرفته از گذشتگان، اول باید در اون حدود شخصیتش رو کامل کند و بعد تکانی بدهد از این مرحله که از گذشتگان به ارث رسیده بهش برای یک قدم جلوتر. این یک مطلب. و مطلب دیگر این که به خاطر دو بعدی بودن این موجود، زندگی صورتهای گوناگون دارد. هزار تا فیل زندگیشون همه مثل همه، تفاوتی ندارد. اما انسان ها به خاطر همون دو بعدی بودن در صور گوناگون زندگی می کنند. یک موجود مصرفی تنها نیست، تصرف می کند و در این تصرف هر عده‌ای از انسان‌ها مسئول اداره یک گوشه از زندگی و تأمین بعضی از احتیاجات زندگی هستند. پس هر عده‌ای از انسان‌ها یک نوع کار را به عهده می‌گیرند. پس می‌بینیم در تکامل نوع انسان دو امر مطرح است. یک، حرکت در یک جریان ثابت و به اضافه یک تکان. دیگر، تنوع در کار و تلاش. بدون این دوتا تکامل نوع انسان امکان ندارد. با توجه به این دو خصلت، دو امتیاز یا دو تا تفاضل در بین انسان ها مطرح است. اولین امتیاز این است که باید استعداد انسان ها جورا جور باشد. اگر بنا باشد همه انسان ها دارای یک نوع استعداد باشند، زندگی متنوع انسانی تأمین نمی شود. چون زندگی انسان متنوع است، استعدادها هم باید متنوع باشند. حتما به خاطر دارید که زمانی افکار ماتریالیستی با تعبیری که روی انسان و روی شناخت داشت منکر تنوع استعدادها بود و فکر میکرد که انسان همش دارای یک خصوصیت است، ولی شرایط زندگی است که تنوع استعداد وجود می آورد. اما تجربه طولانی در یک جامعه مارکسیستی مثل شوروی که بیش از یک نسل رو پرورش داده طبق نظام خودش، ثابت کرد که این نظریه یا این نوع تعبیر در مورد انسان غلط است و انسان ها دارای استعدادهای متنوع هستند. و الان درکشون به اینجا رسیده که چون زندگی انسان متنوع است، استعداد این موجود نیست باید متنوع باشد. و تا حالا یه قضیه تقریبا حل شده. پس یک اصل غیر قابل تردید در دانش امروزی این است که تکامل زندگی انسانی احتیاج به تنوع استعداد دارد. هر عده‌ای یک نوع استعداد باید داشته باشند که گوشه‌ای از وظایف زندگی اجتماعی انسانی را به عهده بگیرند، گوشه‌ای از احتیاجات زندگی انسانی را تعهد کنند. و یک نکته دیگر که مطرح است برای تکامل عبارت است از این که نبوغ هم باید وجود داشته باشد. یعنی افرادی در بین انسان ها از تیپ های مختلف استعداد ها باید باشند که زندگی تا هر مرحله‌ای که می رسد تکانی بدهند برای مرحله جلوتر. دلیل گفتیم که تکامل عبارت است از جریان بر یک منوال و بعد حرکتی به جلو. الان مقداری از علوم مختلف، از شناخت ها، از تجربیات گوناگون که هنوز به صورت مقیاس‌های علمی در نیامده‌اند، از گذشتگان به ارث رسیده به دست ما. مثلا یکی از رشته‌ها عبارت است از دندان پزشکی. از انسان‌هایی که در روی کره زمین موجود هستند، یک عده باید استعدادی داشته باشند که این نوع نیاز انسانی را به عهده بگیرند و تأمین کنند. پس فرض می کنیم 10,000 نفر از انسان ها می روند این رشته را می بینند، رشته دندان پزشکی، و در این فن متخصص می شوند. این 10,000 نفر کارشون چیه؟ فقط همین است که اون اندازه از اصولی که تا حالا مسلم شده، اون اندازه از تجربه هایی که تا حالا در این رشته به دست آمده اینها یاد می گیرند. و از این بیشتر چیزی نیست که همین حدودی را که یاد می گیرند به کار می برند و به مقتضای این اندازه علومی که کسب کردند و تجربیاتی که به ارث گرفتند از دیگران خدمت می کنند به انسانیت در حد این احتیاج. ولی اگر بنا باشد همه دندان پزشکان همین باشند و لاغیر، هرگز این علم یک قدم جلوتر نخواهد رفت. در حالی که می دانیم انسان موجودی تکاملی، بنابراین باید تمام علمهاش و رشتههاش در مسیر تکامل قرار بگیرد. پس برای تأمین این خصلت تکاملی بودن در این رشته احتیاج هست که افرادی باشند در بین دندان پزشکان با نبوغ. یعنی اگر 9999 نفر از دندان پزشکان کارشان فقط همین است که اون که یاد گرفتند به کار میبرند و لا غیر، لااقل یک نفر باشد در بین اینها اضافه بر اون که یاد گرفته و به کار میگیرد خودش به کسب تازهی برسد، یک مطلب تازه به این علم اضافه کند. و در بقیه علوم و فنون مسئله درست به همین ترتیب است. هر عده‌ای از انسانها هر گوشه‌ای از وظایف گوناگون زندگی را به عهده می‌گیرند، در همان حدودی که اون رشته در اون زمان به مرحله کمال رسیده متوقف هستند و همان وظایف را که تا آن زمان مطرح است انجام می دهند، ولی یکی یکی از انسان ها هستند به اون رشته خاص تکانی می دهند و قدمی به جلوتر می روند. تکامل ذاتا مستلزم این دو خصلت شد، یکی تنوع در استعداد و یکی وجود نبوغ. در اینجاست که زندگی توحیدی و زندگی طاغوتی در سر دوراهی خطشان از هم جدا می شود. چطور؟ در زندگی طاغوتی اشاره کردیم که ارزش ها هم نسبت به هم دیگر طغیان می کنند. در یک جامعه احتیاج پزشکی زیاد است و عده‌ای دارای استعداد پزشکی هستند و پزشک شده اند، عده‌ای استعدادهای دیگر دارند و به هنرها یا به علوم دیگر رسیدند، یک عده کارشون پزشکیه و بقیه مردم کارهای دیگر دارند. وقتی جامعه طاغوتی است، یعنی بعضی از ارزش‌ها را بالا می‌برد و بعضی از ارزش‌ها را پایین می‌آورد، اون کسی که رفته به تناسب استعدادش رشته پزشکی خونده، از مزایای این رشته که جامعه در شرایط حاضر با آن نیاز بیشتر دارد بیشتر از دیگران استفاده می کند. مثلا همین تحصیل کرده ها رو در نظر می گیریم، اگر این 20 سال درس خونده و پزشک شده، یکی دیگرم 20 سال درس خونده و یک جامعه شناس شده، چون در جامعه وجود این افراد به تناسب افراد دیگر کمتر است، یا در جامعه نظام اداری اقتصادی و سیاسی طوری است که پزشکان بیشتر